خوش حالم بوین خوش خانه کی گشتی نایابی وگ اما من هبه لسان تاسکو با امرو آهنگ بگیرین بو ام بو نخوش و عزیزا سلاویش بو کمپانیای بازرگانی و بو ایوش نازانم چون سپاس بکم ای زابد ریمون توانی منم نخوش خانه بکینو با حول دلسوزکانه هیوا داریم بردوان بیل چاک کردن لگل مانا سری نخوشخانه کم که آمده کاری پزیشکان و بیناکه نایابا من دلنیام لوه ایلیم و سرسام بوم پی نایاب بو بلام شیوه جوانو بس نیا ام کابره ها چیه بیکنه تروا بیدنگ با شیوه که باشا چگله پزیشکان اوان تنها فریودری تازنو لخوندن تواو بون اما پزیشکی راین راوین گورم بوست لوت شینو نازانم تو چی او اندرچوی باشترین کالجی پزیشکین ل اروپا نمره برزیان با دست یناو لماوی خوندنی انا هیچ مافی رگریه کد نیا اقل بس نیا بلکو پیوستیش من بدلا ای تو زمان دوی پزیشک باب روی نیما پزیشک؟ بله دکتور استاد یه گیشتم ویستی کارکه من نشنی که چون که کارکان یه واسه با اوی کردنوی نخوشخانه که و بله چی؟ من هرگی پزیشک با پیشه دانانیم تیگشتی؟ تو از هر بایی وازم لیه بینا او چی یکن؟ بسا آبم شو پزیشکا کانا جوله نوا چون با شوه مامالتان کرد؟ استا آهنگکا دستی پی کرد باباشی حلسو کوتان نکر لگلی او پزیشکی کی باشو دمی کلیر آجی خلکیش خوش آنوی تو ریزی لیگرن ما بسته او گمشه بو؟ من پیم باشا پوسته کی گرنگی پی بیل لناو نخوشخانه کدا بلام تیه گشتم زور سپاسی آموشگاری که تکم بخته کی باش لسر خوبن هیچ خمتان نبی پزیشکا که باشا تکه مارتین لیره نارون تا دلمیا نبین لی بله او راسته که او چی بو؟ ای دکتور ای سبرینکت باشتره هاور مکه سرم ازاری هیا سرت برینار کرد؟ تنها ازارم ایاد ازارم ایاد ها؟ پزیشک بسن؟ با چی پزیشک اگه دازار دا؟ چی توی؟ من زور داوی لیه بردنکم دوینه بشیوی چی نشیو حلسو گوت من کرد لگله بو اوی داوی لیه بردنکم باله چشتی که بنرخه؟ خوشحال این داوی چاکه اکی لیه بکین جنابی پزیشک اما نویل انا خوشخانه کمان کار بکی تو خوشحال بین ببونی تو لنیوان مانا تکای رازی با پیشی جای جیری بر رو بری نخوشخانه کو اوی اتوی پیشکشتی اکین خواب زنم زیاد در روی اکی لپی حال دانا نه نخیر اصایی خلچیم شاره توی انزور خوشوه پیت چونه رازی بیل کار کردن لکل مانا پیمو آیا کاری چی باش بکی نخیر با چی نه و هب زنم ایمه بخشنده بوین لپیش نیاره کمانه رقم لورگرتنی فرمانه لپیاوی کی وقتو نفرت لیبی دای باب روین تیمو دیو پاره بیلم شاره درکم جنابی پزیشک پیوستیم پیتا کسیگ لپلیکانی هوتیل کوتو تا خواره و لجوری پشکنینه بارو دو حکی مترسی داره باشو دکتور بارو دو خیلی خوشکه چونه؟ بداخوا همو اندامکانی تیک چوه اویش کارک حتی سر اندامکانی ناوی حالی چاک بونه وی زور کمه زور کمه؟ باشه ام نخوشه بند بو عیاده تیموتیو چی؟ نخوشه که امری دگر آب کهین اوه پیوندی به توانیه نیه نخوشه که اماده بکه بو ای بی بند بو عیاده پزیشک تیموتیو پزیشکی اشگر نشترگری نکه بله بسر چاو باشه که تی نخوشه که ابی باشه منیش دیم نگلی تکای دکتر ویسنر او پیوتن فریودر اموی رگا که بینم در چاره سکرنی نخوش دا رازیه بید باشه بلام نبی بیلی او بزانه که لگلی میا کارکی بله لیدانی دلی لعوازا مارتین اماده نشتر گریبا بسر چاو دکتر چاره سر اکری با دنیایی؟ اگر اکل سه دا سه تنها سه؟ پزیشک چیل تو انابی ای کاد؟ او همو هول یک ایاد اگر چیل سه دا یکیش بید ها؟ مارتین اکری آو سویرکو آو پاکه که بیانید؟ دقی بوستا منیستو سر قالم سویر؟ زورم خوارد بایا پیویست ما؟ ای او چیا خواد علما قردیانا پیواندی با تو اونیا نه بگره بی خوروا من آمادم مرکن کتر بسر چاو او چی بو؟ هیچ تیک من باشم کشیک دیگو با چی آب بذاری؟ چی با لولی تا جان؟ تا تیموتو نشتگری که کردو لکاتی که باری نا اصایی بوا بو هوی مردنی نخوشکا چی؟ نه نه نه پیم بلا ای رقیب گونزاس او چی اکن لیره؟ ای نبینی؟ ام عیاده داخم حاله چی گوری کردوا ریمون زور باش بو لگل تیموتو تنها بروانامه پزیشکی لیسن و توا اگر ایچی زوری همو دست جیر بکریه ایسا پزیشکه لکوه یا؟ لجوره ویا من زو دایلی بردو نکم نه تان به نجوره و او لجوره که نایه تا دره و نه هیچ کسی ببینه تگیشتم اما روزی کی خوشه؟ همون نفرتم لیکن. توان سر کوتی دور کن و دی. هی پزیک چی مان تو هستا جنابی پزیشک هستا وازم لیبینا دیگو بطن ها جم بیالا جنابی پزیشک هشتا نتوانم برو باب کم با چی؟ لوکاته دا هرگیز آسایی در نکل تو برام او یک دنیا خواردنی خوارده بو بله بلام او شو زوری نخوارده بو به های آسایی رکو ارشایی و خودن ازانن وک همیشه زور اخواد ها؟ بله او پیوانی نخوشکی این هینا بگو من شتی کن کردوه پیوکن؟ بله پیو خراپکن یکی کنلم شنه دابرین اکی هبو زور چاکا استا تیگیشتم برس فرناندز جوری دوسا او باشه استا اتوانی بهانی بچی تو مالو اتوانی او با مالو تم بلی بسر چاو نتوانی پارکت بید پاچه سی بو چاره سری پالاوتن او گلتا چاریه نسته داده او پاره بس لعیاده تیموتو گلتا مکا گه بگرا ای با ما ملکت یا زویه کد نفرشید بوستا تندو تیشی بکر مهنه برا دو او بیرت نچه تو پاره که زور باشوره گیایی پزیشه چون که ایمه بمشه و یه در همه کن من کرا که اینه و خود هلمه قسین همه نه و اقل بز نیه با پزیشه تیویس من با دلیشه پزیشک ابی همو توانا کانی با کار بینه تناند اگر بیش زانی اگر کانی لصدا یک بیه جنابی پزیشک ها؟ برز ویستن توی اوه با کاری که گرنگ باشه، اوات هی، اوه کپیتالا چی؟ کپیتال چو با اوه؟ و در چی؟ وتم او کپیتالا جماره نخوشکان زیای کردوا لوتا ایادکی تیموتیو شکستی هنوا لم بارو دوخشا اتوانین نرخکا برس که نوا تیگهشتم هم نخوشخانه بردی بناغی پروژه پزیشکی مانا زور بریابا باله اتو من ببینی الو چینو بیستم ری ای باو نخوشی لجوری دوسو دوا ببی مولاتی من بروا او راستا بله بباشی چاک با تو دوی نشتر گریه که او ایتر پیمود که هیچ پیویز نکه او لیره بمینه تو گمجا ابوه سرطا پرسیاره لمن بکرده آخر وازن خوشکه بین هفته یکیان دو هفته بمینه تو ای چون پارا کب که نو اگروانه که زور باشا لم رو وازم نخوشخانه اهنم او داد پرونانه نیه پاره کی زول نخوشکم پسنه تو کلگ لوور بگری نخوشخانه تل لیره نیه بینیم هندگ لپاسوانکان درمانی بیوش کریان کرده آوکی تیموتیو و تا چی؟ بیزار بملم نخوشخانه یه مالاو زور زانید چاریکا بی بزیشک هر براستین خوشخانه بچی احیلید؟ بله وازی لینم چکار یک اکی دوی اما چی؟ شتیگ هرکم باشه مال آوا اقداری خود با جنابی پزیشک فریامان کوین او تویت برز ویسنید داوی اویلی کردون او تواری بدرنیایی بشید اگر بدنگی دل بشرده های گمشا اتوانی لآسمان دا پشیمان بیتوا چی اوی کرد زورو تنیا حال بید؟ زورو شم شیرک دانی اگر نه هر استام کراکو جم کاشی پزیشک تیمونت کردو تا دعا با ای بطنها کاری پزیشکی رم شاره با خود کراک بکیت بیدنگ با او ایلی گرنگ نیه بلا موا هر استام شم شیرک دانی دی کراکمن خوسی چی رو یا اولویزا خوسی نسر اسپاکی که تا خواره و لکاتی مشق کردن دا ها؟ چی؟ پرستارکه و دی بارو دوخی که لبارو دوخی او کسا اچه که لحوتیلکه بو لوتشینو دای هر یستا نشترگر یکی بوب که نتوانم نتوانم چون که پاسوانکان لده سی راست میانی آوا اوی جازار میاد ای پزیشککانی تر لکوین نه بزیش که گیتری اصلا خریشی نشترگریه چی بسر خوصه ایت؟ لوانه دکتور تیموتیو بتوانی او کارب کرد بلام دودل مبا تکای خیره داوی لیب که یرمتی خوصه کرنم بیاد ایگر خوصه مرد او کاتت چی اکید؟ باشا با پرسیار لتیموتیو بکین تو کسی که خرابی دوی اوی دکتور تیموتیو تخصده داکو هرگیز یرمتی کسی که اکو تو ناید گید لبوتم چی؟ با چی؟ پیم بله عزیزم بس زوروی بچوک بلن تانیمه که پزیشک تیموتو تن با بیرم لگل خوم با اوی بزودی کد نشتگره که تن باب کد زورو چی؟ کوری فیسین؟ تکه ابه پلب کهیم واره لگلم بون خوشخانه من نایم تو پزیشکیت گو بگره من تنها مروف بکیش کس خواردوم ببیه برانامه پزیشکی نه توارم باور باب کم تو وزل ویجدان و ارکب رو ویتکی خود هینید وزل منالکانی خود هینی بمرید چی علی بیلی؟ من نایم بیرم که تو اوت کویشدن پال با پزیشک و آنت اوی که پال با پزیشک و آنت کاره کی خوب کرد او ناله استابان کویشدنی تو کرد جنابی پزیشک مارتین بله بله آوسویره که آماده یا زانیم که ناتوی مناله که به بیارم تیجه بهیلی و خویتی هد نخوشکه لکوه یا لجوره ویا رم بیان ماتید بم جنابی منی شروه ها کواتا اما دبن بله دی تانش تگری که تواو نبو تا استحو ساعتی پاریوا دلنیا مام کروا بردوخی چونا هی ای پزیشکی بتوانا من نازانم اصلا چون سپاس بکم ابی سپاسی زورو بکی او وای لیا کردم دلی پزیشکیم بی بیتوا بله سپاس یکم جو بگرن من بر پرسم لشکستینانی نشترگر یکی او روژه ای پیاوکانم درمانه چی بیاوشکری ان پیا بفرمانک لمنه و لبره و لم روژه و امن خوشخانه بطواوی ده خب زور باشا هست به جانوه اکم بم بونه شوا تو چیه که دوی دخصنی نخوشخانه که؟ اگر تو رم بیل عادکت داکار اکم چی؟ تکه اوه اکم دکتور دیمیتیو امویل عادکت وک بزیشه گیر راستقینه کار بکم امویل فیر ببم لطو باشتریش ما مستام دزنه کبه باشا و دیاره تو انم پرستاره که تیروار گرم اگر لی من کار بکن بروانه زور با خوشحالی و سپاس با ایوا اوه زور باشه بی بیتان چونه بم بونه ایوا آهنگ بگیرین جنابی دکتور ابی سرطا دست بکر بکیم او تی چی؟ پس او منیه با آهنگ توش پیویست با حوانوه یا من دویتی زرر با هاوتمنانی وکو تو یا ماموسا گمزه من هست حالا تو لاوترم نخیر واته نخیر ابی ابی دنگ بی ای فریب دار دی با کار کردن اینکا هو هو هو هو هو هو هو هو